tych. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory. Biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Program Dobry Start będzie kolejnym wsparciem dla rodzin, mówi premier Mateusz Morawiecki. Poważna awaria krajowych systemów informatycznych. Nie działają m.in. obywatel.gov.pl, ePUAP i CEPiK. Kolejny wypadek busa przewożącego dzieci w Wojnowie koło Mikołajek. Czworo dzieci trafiło do szpitala na obserwację. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że program Dobry Start będzie kolejnym wsparciem dla rodzin. Szef rządu na wspólnej konferencji prasowej z szefową resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską oraz minister edukacji Anną Zalewską podkreślił, że 300 zł wyprawki dla uczniów to dobre rozpoczęcie roku szkolnego. To kolejny powszechny program, dostępny dla każdej rodziny, która ma dzieci w wieku właśnie szkolnym. Program może objąć 4 600 000 uczniów. Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem od lipca drogą internetową, a od sierpnia drogą tradycyjną. Poważna awaria informatyczna w urzędach w całej Polsce. Najważniejsze systemy informatyczne przestały działać. Nie zgłosimy dziś narodzin dziecka, nie zarejestrujemy samochodu, nie załatwimy wymiany dowodu. Nie działa m.in. ePUAP i system rejestrów państwowych, który łączy bazy PESEL, mówi Ewa Gawor ze Stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego i CEPiK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Tam są problemy. W Centralnym Ośrodku Informatyki powołano sztab kryzysowy, mówi Karol Manes z Ministerstwa Cyfryzacji. Sztab kryzysowy stara się jak najszybciej przywrócić normalne działanie tych systemów. Na chwilę obecną nie są znane ani przyczyny, ani dokładny termin usunięcia, ale miejmy nadzieję, że da się to dość szybko zrobić. Wszystkich, którzy mają z tego powodu jakieś problemy, bardzo serdecznie przepraszamy i prosimy o chwilę cierpliwości. Nie działają m.in. serwisy obywatel.gov.pl, ePUAP.gov.pl i CEPiK. Zderzyły się bus przewożący dzieci i auto osobowe w Wojnowie koło Mikołajek na drodze krajowej 58. O okolicznościach wypadku mówi Tomasz Markowski z olsztyńskiej policji. Kierująca samochodem osobowym najprawdopodobniej zagapiła się i uderzyła w tył jadącego przed nią busa. Tym busem podróżowała wycieczka szkolna z Mikołajek. W samochodzie przybywało 10 dzieci, 2 opiekunów i kierowca. 4 z tych dzieci, kierowcy obu aut, zostali przewiezieni do szpitala na obserwację. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Czy wolność mediów w Polsce jest zagrożona? To jeden z tematów odbywającej się w Warszawie międzynarodowej konferencji Media jako służba publiczna. Bernard Marguerite, wieloletni korespondent francuskich mediów w Polsce, otwierając debatę, dziwił się atakom zachodnich mediów i rządzących na obecne władze w Polsce. Podkreślił, że może ona być wzorem dla Zachodu. Dla mnie Polska to jest godność. Polska to jest humanizm. I dla mnie Polska to są żywe, wspaniałe ideały Solidarności. To jest wspaniała nauka świętego Jana Pawła II. To jest przykład, to jest inspiracja dla nas. Do Warszawy przyjechali dziennikarze m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Indii, RPA, Libanu, Ukrainy i Rosji. Stany Zjednoczone zawieszą drogie i prowokacyjne wobec Korei Północnej wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową, poinformował na zakończenie szczytu Korea Północna-USA prezydent Donald Trump. W Singapurze jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Sajewicz. Podczas konferencji prasowej Donald Trump podkreślił, że obydwaj przywódcy gotowi są do otwarcia nowego rozdziału w relacjach, co zapisane zostało w dokumencie kończącym szczyt. W jego opinii Korea Północna zobowiązała się do pełnej denuklearyzacji. Na pytanie o ewentualne zniesienie sankcji wobec komunistycznej północy odparł, że ta kwestia będzie dyskutowana dopiero po zakończeniu procesu denuklearyzacji. Amerykański prezydent nie sprecyzował, jak długo on potrwa. Donald Trump oświadczył, że na razie nie ma mowy o wycofaniu amerykańskich wojsk z Półwyspu Koreańskiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że w rozmowie z Kim Jong-unem poruszył kwestię łamania praw człowieka w Korei Północnej. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Dodał, że we właściwym czasie możliwa jest zarówno jego wizyta w Pjongjangu, jak i Kim Jong-una w Waszyngtonie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

zaraziłem już rodzinę, kota, psa i ryby. Kicha mama, kicha tata, wylatują szyby. Od kichania lecą szyby, stąd przeciąg co chwilę. Od przeciągów katar rośnie, perpetuum mobile. Wredny żywioł atakuje, męczy niesłychanie. Nie dość, że zdrowie rujnuje, niszczy nam mieszkanie. Matko Święta, opój losie, bab go już po dziurki w dosie. Mamma mia, mamma mia, już znajomych nie mam prawie. Mamma mia, mamma mia, nie mam kumpli ni dziewczyny. Mamma mia, mamma mia, tylko mam te oczy łzawe. Mamma mia, mamma mia, tylko nos mam bardziej siny. Bab chusteczkę za sparkado, bo wszystkie cztery rogi. Kto gdzie kocha, kto gdzie lubi, kto gdzie pocałuje. A fu! Na zdrowie i przypominamy o zasadzie ograniczonego zaufania. W czerwcu zwłaszcza wobec trawy, babki, szczawiu, pokrzywy i kladosporium. Na tym edukacyjny wymiar naszej audycji się nie kończy, bo za chwilę Wojciech Młynarski będzie fachowo odpowiadał na list z zapytaniem od pani Ziuty z Krosna. Katarzyna Żak wyjaśni zawiły związek słodyczy, konkretnie bezy, ze współczesnym światem, ale jako pierwsi Barbara Wrzesińska i Marian Kociniak w skeczu autorstwa Marii Czubaszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że się spóźniłem, ale pół godziny czekałem na trolejbus. Przecież trolejbusy nie jeżdżą w Warszawie już od 2 lat. Od 2 lat? A to i tak miałem szczęście, że czekałem tylko pół godziny. Zamówiłaś coś? Dla ciebie to co zawsze, kawę i ciastko, ptyś. A bez przerwy powtarzasz, że ptysie nie dosyć, że są tuczące, to jeszcze mają mnóstwo kalorii. Ja nigdy tak nie mówiłam. Nie? A to widocznie ktoś inny. A, słyszałem nowy dowcip z cyklu Przychodzi baba do lekarza. A kto ci to stale powtarza? Dowcipy? Pan Sułek? Nie dowcipy, tylko o tych ptysiach. Nie pamiętam. No więc słuchaj, do dyrektora cyrku przychodzi facet i mówi, że ma bombowy numer. Z każdej wysokości skacze na głowę bez żadnej asekuracji. Prosto na podłogę. Dyrektor nie bardzo wierzy, no więc facet proponuje, że za 500 zł skoczy z szafy. I skacze. Kiedy po 3 dniach odzyskuje przytomność, dzwoni do dyrektora. Przykro mi, ale za ten skok musi mi pan dopłacić jeszcze 1000 zł. Dlaczego? Dziwi się dyrektor. Przecież była mowa o 500 zł. No tak, ale nie wiedziałem, że to takie niebezpieczne i bolesne. Kto ci to mówił? Fasułek. On zna mnóstwo dowcipów z tego cyklu. Przychodzi baba do lekarza. Pytam, kto ci mówił o tych ptysiach? Mario. Przepraszam, Baś. A więc jednak. Co? Maria, coraz częściej mylisz mnie z jakąś Marią. Mówiłem ci już, że nie znam żadnej Marii, oprócz Leontyny, która zresztą używa swego trzeciego imienia Basia. Innej Marii nie znam. Tym gorzej. Dlaczego? Bo skoro mylisz mnie z jakąś nieznajomą. Basiu, Basiu. O co ci właściwie chodzi? Czy chcesz, żebym powiedział, że znam Marię, że spotykam się z nią, że jadam z nią ptysie, że... A nie spotykasz się? Gdybym się spotykał, to nie byłbym chyba wariatem i nie mówiłbym ci o tym. Właściwie? Chwileczkę, przecież ty właśnie nie mówisz. No więc dobrze. W moim życiu jest druga kobieta imieniem Maria. Kocham ją, nierzadko chcę się z nią ożenić, ale na razie spotykam się z nią co tydzień na ptysiak. Jesteś zadowolona? Już dobrze, przepraszam. No nie gniewam się. Jest mi tylko przykro. Dlaczego mi nie ufasz? Dlaczego traktujesz mnie tak, jakbym prowadził podwójne życie? Dlaczego zmuszasz mnie, żebym zachowywał się jak ktoś, kto nie prowadzi podwójnego życia? No nie gniewaj się już. Chwileczkę. Powiedziałeś, że zmuszam cię, żebyś się zachowywał jak ktoś, kto nie prowadzi podwójnego życia. To znaczy, że nie dosyć, że nie prowadzę podwójnego życia, to jeszcze muszę się zachowywać jak ktoś, kto prowadzi pojedyncze życie. Albo odwrotnie. Nieważne. Najważniejsze, że mi nie ufasz. Ufam, tylko czasem wydaje mi się, że masz jeszcze kogoś i... Tak, i to jest twoje zaufanie. Jerzy, a ty nie masz nikogo? Mam! Mówiłem ci przecież, że ma na imię Maria. Spotykam się z nią, jadamy ptysie i ona stale powtarza, że ptysie nie dosyć, że są tuczące, to jeszcze mają mnóstwo kalorii. Przecież to bzdura. Nareszcie. Bzdura o tych ptysiach. Wiadomo, że jeśli coś jest tuczące, to ma dużo kalorii. I co z tego? To, że bez sensu jest mówić, że coś nie dosyć, że jest tuczące, to jeszcze ma mnóstwo kalorii. To bzdura! Możliwe, ale ty robisz to samo. Nie dosyć, że mi nie ufasz, to jeszcze mnie podejrzewasz. No. Ja już naprawdę nie wiem, co mam robić. No nie gniewaj się, no, już wiesz, więcej nie będę. A tydzień temu też tak mówiłaś. Naprawdę, naprawdę, nie mam już do was zdrowia. Przepraszam, chwileczkę. Do was? A widzisz, specjalnie tak powiedziałem, żeby sprawdzić, czy pozbyłaś się wreszcie tych swoich podejrzeń. Ale gdzie tam? Wystarczy jedno przejęzyczenie, tak, żebyś znowu zaczęłaś coś kombinować. Nigdy się nie zmienisz, nigdy się nie zmienisz. Nie, zobaczysz, że się zmieni. No to twoje zdrowie. Nie, przepraszam, wasze zdrowie. Bezą mnie, bezą mnie kuszą, że słodko się żyje, a jeszcze i słodziej się da. Bezą mnie kuszą, bezą, bo stuszą, to głos mój policzą za dwa. Beze mnie muszą bełtać ten cukier na lukier i pianę tę bić. Beze mnie muszą cierpko i kwaśno i przaśno, bo różnie chcę żyć. Mam ja znajomą, a ona wiadomość, że jutro zakończy się świat. I mam znajomego, dobrego, bo w oczach ma radość i mgłę sprzed 100 lat. Bezą mnie, bezą mnie kuszą, beza po puli otuli półkuli i kraj. Bezą mnie wzruszą, z jaj się ją robi i chyba przepraszam dla jaj. Beze mnie muszą mienić ten cukier na lukier i pianę. Kwaśno i przaśno, bo różnie chcę żyć. A ten mój znajomy ma 4 balkony i pomysł, że za jakiś czas zaprosi do domu i razem z balkonu któregoś wyjrzymy na świat. Beze mnie muszą, beze mnie zrobią, a niech tam, niech będę i beze mnie muszą, raczej beze mnie z uwagi na miłość mgłę. Proszę państwa, w zasadzie nie sposób wyjaśnić, dlaczego siedzący tu Janusz Sent, od dziś redaktor Janusz Sent i ja, to znaczy Wojciech Młynarski, poczuliśmy się predystynowani do niesienia pomocy nieszczęśliwie zakochanym, do służenia radą lub dyskretnym podszeptem, słowem do powiernictwa serc. Zrodziło się to w nas, proszę państwa, niejako spontanicznie, wyrosło z obserwacji otaczającego nas świata, z głębokiego szacunku dla intymnych uczuć ludzkich. I tak oto powstała idea służenia radą wszystkim, którzy zechcą się do nas zwrócić. Proszę państwa, pierwszy list otrzymaliśmy bardzo dawno. Wiosna jeszcze była. ale było w nim tyle prawdy. Nosił on w sobie piętno tak szczerego przeżycia, że ja postaram się go Państwu tutaj krótko streścić, maestro. Przychodził do klubu, kawiarni ruchu, do pewnej wsi. Kawki nie popił, radia nie słuchał, nie czytał nic, nie absolutnie. Tylko jak zawsze mu lśniły gumiaki i błyszczał wzrok. I dumny taki, przystojny taki, siedział o krok. Dziewczyny dookoła mało się nie powściekały, te z PGR-u zna się nic pali od drogi. Dziewczyny dookoła mu spokoju nie dawały, a on siedział i nic sobie z nich nie robił. Wtykały mu krzyżówki, rozmawiały o tucznikach, że to niby on agronom, ale co tam? To wszystko nie dla niego. Ona zaś wzdychała z cicha i w jej sercu przebudziła się tęsknota. Wśród motylkowych roślin i trawy bywał jej w snach. Aż raz w remizie, podczas zabawy, zjawił się w drzwiach. I wtedy właśnie tak się zdarzyło, jedyny raz, że z nią chciał tańczyć, jedną jedyną, przez cały czas. Dziewczyny dookoła mało się nie powściekały, te z PGR-u zna się nic twoim od drogi. Dziewczyny dookoła im spokoju nie dawały, a on tańczył i nic sobie z nich nie robił. Czy zechce go pokochać raz po raz, jej pytał z cicha, że to niby on nagroną, ale co tam? Sam przecież dobrze widział, jak wzdychała i jak wzdycha, i że w sercu jej znów rodzi się tęsknota. Nazajutrz przyszedł do klubu ruchu, do tejże wsi, proszę pani. Kawki nie pije, radia nie słucha, nie czyta nic, absolutnie. Tylko jak zawsze lśnią mu gumiaki i błyszczy wzrok. I co, nie spojrzy, drani łobuz taki, siedząc o krok. Dziewczyny dookoła wciąż ze śmiechu umierają, te z PGR-u zna się nic, dba im odrobił. Dziewczyny dookoła wciąż spokoju jej nie dają, a on sobie z tego nic a nic nie robi. Gdy wzięła go na stronę, to tłumaczył jej dzień cały, że to niby on agronom i że wiosna. Więc list ten napisała do rubryki serc zbolałych, co ma robić oszukana ziuta skrosna. Droga ziuto, niesłychanie jestem rad, że posiadasz swój intymny mały świat. Lecz pamiętaj, los jest ślepy. Gdy miłości chwyta ster, to przestroga i pociecha jest od powierników serc. Bo z drugiej strony, proszę państwa, taki agronom to nie może ciągle tylko te motylkowo czterolistne. Oczywiście jedna motylkowa, nawet czterolistna wiosny nie czyni. Wojciech Młynarski, Janusz Sent odpowiadali tak w kąciku porad sercowych na pytania słuchaczy podczas 157 podwieczorku przy mikrofonie, nagrywanego w warszawskiej kawiarni Stolica w listopadzie 1964 roku. Podczas tego samego spotkania w skoczu autorstwa Stanisława Dejczera razem z Cezarem Julskim wystąpił Roman Kłosowski. Wczoraj dotarła do nas smutna wiadomość, że odszedł ten wspaniały aktor, artysta niezapomniany, który dołączył do grona, o którym zaśpiewa za chwilę Andrzej Brzeski, ale najpierw Roman Kłosowski jako fotograf. Dzień dobry. Witam klienta. Proszę rozluźnić mięśnie, rozpiąć guziki, pogodny wyraz twarzy. Zaraz robimy zdjęcie. Zaraz, bo ja jeszcze tam miałem... Rozumiem, trema, ale nie w moim zakładzie. U mnie nawet zapyziali wychodzą na zdjęciach jak cesarzy. Chudych uwypuklam, grubych spłapszczam. Prostuję rysy, nosy, zezy. To na mnie już czas, bo ja właśnie... Ależ robię to pędzelkiem. Retusz wyszlachetnia. Jakie ma być zdjęcie? Pocztówka? Portreci? Nie, dla narzeczonej. A, proszę, proszę. Cała kibić po piersie? 6x6? Na 102. Tak, żeby było ślicznie. A jasne, a potem wyślemy zdjęcie, żeby nas zobaczyła i powiedziała ten albo żaden. Siadać, pozować. Już? No. Zrobimy zdjęcie, że narzeczona umrze z radości. Panie, żeby jej tylko nie zaszkodziło przed ślubem. No to trochę gorsze zrobimy. No, uśmiechnąć się pogodnie. Ćwiczymy uśmiechy. Źle. Można się wyszczerzyć po cichu. Tak? O? Źle. Narzeczona ogarnęłaby od razu. Bardziej rozkosznie. Teraz lepiej, co? Jak? Tak, o. Na karykaturę, proszę kolegi, nie poleci nawet wdowa po ultrasie. No więc jak? Zmienimy pozę. Ale uśmiechnąć się pogodnie. Poza numer dwa. Odchyl głowę w prawo, kręgosłup skręć w lewo, nie odrywając miednicy od żydelka. Trzy. Tak? A gdzie pan ma miednicę, proszę pana, co? W łazience, panie. Coś nam widzę za wesoło. Tu się poważnie pracuje, pajacu. Pan się kazał śmiać. Przestań! Nie wychodzi osoba na pogodnie, to zrobimy zdjęcie dostojne, dumne. Napuszyć się. To i narzeczona z lepszego domu się znajdzie. Ćwicz. Tak? Co, srotę spod ogona klient wypadł? Bardziej się napuszyć. A może nie masz czego? A psie pole? Somosiera? O, teraz jestem dobry, tak? O. Źle. Lodówkę macie? Mam. No widzicie, a pralka? Też jest. Mało, mało, bardziej się nadoń. Stykajcie, panie. Mało. Telewizor. Nie, panie, stale się psuje, to co się będę puszył? Milcz serce, wracam do żony, panie. Himmelsbach z maklakiem przy jakimś stoliku, w Spatifie, a może na Foksal. Pan Franio, co w szatni pieniądze pożyczał i mistrzem barowej był plotki. Ten muzyk sprzeciwka, co jadał kasztany, by tworzyć w paryskim móc duchu. I facet przy piwku, zupełnie nieznany, co śpiewał Chopina ze słuchu. Tylu było prawdziwych artystów wśród nas, co wciąż biegli niezgrabnie pod górę, bez tchu. Może piją przy jakimś ognisku wśród gwiazd, może tylko zielony otula ich bluszcz. Pan Jędruś z Wrocławia, co pisał od serca, aż zła się skręcała wierchuszka. Pan Jędruś z Warszawy, co w swej reżyserce radiowe układał cacuszka. Sprzedawca zegarków, co grał na klarnecie z rękawa wyjęte melodie. I facet przy barku, co każdej kobiecie serwował z pamięci trylogię. Tylu było prawdziwych artystów wśród nas, co wciąż biegli niezgrabnie pod górę, bez tchu. Może piją przy jakimś ognisku wśród gwiazd, może tylko zielony otula ich bluszcz. Literat z gitarą, co mieszkał w wagonie, by powieść o życiu zakończyć. I aktor, co gnając w pionierkach znoszonych, na wszystkie się spóźniał pociągi. I Duduś, co specem był od okaryny, nim w oczach mu błysło szaleństwo. Pan dymny poeta i ten kataryniarz ze złotym pierścionkiem na szczęście. Tylu było prawdziwych artystów wśród nas, co wciąż biegli niezgrabnie pod górę, bez tchu. Może piją przy jakimś ognisku wśród gwiazd, Może tylko zielony otula ich bluz. Tylu było prawdziwych artystów wśród nas, co wciąż biegli niezgrabnie pod górę bez tchu. Może piją przy jakimś ognisku wśród gwiazd. Może tylko zielony otula ich bluz. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy i do 14 zapraszamy do wspólnego układania audycji Muzyczna poczta UKF. Czekamy na propozycje pod numerem telefonu 2027 trójek albo adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pana Adama, który pisze: dzień dobry, taki pochmurny i deszczowy wtorek nastraja bardzo sentymentalnie. W związku z tym mam olbrzymią prośbę o nagranie Blue Dress Depeche Mode. Pan Adam przy okazji pozdrawia Piotra Stelmacha. Because you realize and Blue Dress, grupa Depeche Mode. 22:07 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Z tego, co już widzę, to muzyczna poczta UKF dziś zapowiada się bardzo różnorodnie. Zmienimy teraz zupełnie nastrój. Pani Janna prosi o piosenkę Carli Bruni. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frâne les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Piosenka francuska dziś jeszcze powróci, ale w tej chwili zupełna, po raz kolejny zmiana nastroju. Pani Monika z Lublina pisze: jakiś czas temu pan pracujący w branży energetycznej zadedykował piosenkę swoim kolegom i koleżankom po fachu. Dedykacja objęła także mnie i dzisiaj odbiłam piłeczkę. Proszę o piosenkę zespołu z piorunem, Playball. AC/DC.

zagrać jedną, dwie piosenki francuskie i potem natychmiast pojawia się mnóstwo propozycji telefonicznych i mailowych. Tak pewnie będzie dzisiaj, chociaż nam utworów niewiele się już dzisiaj zmieści, ale czekamy całą dobę na Państwa propozycje mailowe do Muzycznej Poczty UKF. Kolejne jutro po godzinie 13.30 ukf@polskieradio.pl. Ale dzisiaj mogą Państwo również jeszcze do 14 dzwonić. 22 i 7 trójek. Teraz prośba pana Wojciecha, który pisze: dzień dobry, czy możemy posłuchać Sledgehammer w Muzycznej Poczcie? Wyboru komentować i uzasadniać chyba nie trzeba. No może wystarczy Peter Gabriel. Peter Gabriel w wielkim przeboju Sledgehammer. Ja pamiętam, że ta piosenka w połączeniu z obrazkiem robiła bardzo duże wrażenie. I to już dzisiaj tyle w Muzycznej Poczcie UKF. Raz jeszcze przypomnę, że do jutra do 13 czekamy, 13.30 czekamy na Państwa kolejne propozycje, wysłane drogą mailową, bo telefon w tej chwili na chwilkę zamilknie w sprawie Muzycznej Poczty UKF, ale adres mailowy ciągle aktywny. UKF@polskiradio.pl. My już dziękujemy. Anna Reguska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Na koniec będzie jeszcze jedna propozycja, a po 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacek i Wojciech Mano. Mógłbym poprosić może zespół Styx i taką piękną kompozycję zatytułowaną Babe, przed około 40 lat pewnie. Babe, I love you. Babe, I love you.